Yazan Wolfgang Borchert, Almanya. Seslendirenler Süreyya Güzel, Göksen'in Göksel. Haftada bir salı var. Yılda 50 ve bir sürü savaşta. Bu salı büyük harfler üzerinde çalıştılar okulda. Gözünde camları kalın bir gözlük vardı bayan öğretmenin. Camlar çerçevesizdi. Öylesine kalındı ki camlar, öğretmenin gözleri belli belirsiz seçiliyordu. 42 kız kara tahta karşısında oturmuş, büyük harflerle aşağıdaki cümleleri yazıyordu. Yaşlı Fritz'in tenekeden bir içki kupası vardı. Şişko Berta'nın mermileri ta Paris'e ulaştı. Savaşta herkesin babası askerdir. Ula'nın dilinin ucu burnuna değin uzandı. O anda dürttü öğretmen. Krieg'i H ile yazmışsın Ula, G ile yazacaksın. Grube yazar gibi G ile. Söyleye söyleye tüy bitti dilimde. Öğretmen not defterini aldı ve bir çarpı işareti yaptı Ula'nın isminin yanına. Sabaha cümleyi 10 defa yazacaksın, tertemiz göreceğim, anladın mı? Evet diye cevapladı Ula ve gözlüklü öğretmen ne olacak diye geçirdi içinden. Okulun bahçesinde alakargalar atılmış ekmek parçalarını yiyordu. Bu salı Teğmen Eylers tabur komutanlığına çağrıldı. Kırmızı şalı çıkarın boynunuzdan Bay Eylers. Ama binbaşım, aması yok Eylers. İkinci bölükte hoşa gitmez böyle şey. İkinci bölükte mi çalışacağım binbaşım? Evet. İkinci bölükte sevmezler böyle şeyi. Bu şalla yaya kalırsınız sonra. İkinci bölük çeki düzene alışıktır. Bu kırmızı şalla çıktınız mı karşısına, bal gibi yüzüstü bırakır sizi. Yüzbaşı Hesse böyle şeyler takmazdı. Hesse yaralandı mı binbaşım? Yo, hasta. Kendini iyi hissetmiyormuş. Yüzbaşı oldu olalı biraz nane molla kesildi Hesse. Anlamadım gitti. Oysa eskiden görevine bir bağlıydı ki. Her neyse Elers, çalışın işte. Bölüğün yönetiminin hakkından gelmeye bakın. Hesse iyi yetiştirdi çocukları. Şalı da çıkarın boynunuzdan. Tamam mı? Baş üstüne binbaşım. Sonra göz kulak olun da çocuklar sigara içerlerken dikkat etsin. Bu ateş böceklerinin ortalıkta uçuştuğunu görüp işaret parmağa kaşınmayan doğru dürüst bir piyade eri bulunmaz da. Daha geçen hafta 5 kişi başından yedi kurşunu. Onun için göz kulak olun biraz. Olmaz mı? Baş üstüne binbaşım. İkinci bölüğe giderken yolda Teğmen Eylers kırmızı şalı çıkardı boynundan. Bir sigara ateşledi. Bölük komutanı Eylers diye söylendi yüksek sesle. Birden bir tüfek patladı. Bu salı Bay Hansen şöyle dedi. Fräulein Severin, Hesse'ye yine bir şeyler yollasak iyi olacak. Şöyle tüttürecek bir şey, yenecek bir şey, bir iki kitap, bir çift eldiven falan. Çocuklar domuzuna bir kış geçiriyorlarmış dışarıda. Bunun ne olduğunu bilirim ben, düşman başını. Hölderlin yollasak mı acaba Bay Hansen? Saçma Severincim, saçma. Bırakın da şöyle biraz neşeli bir şeyler gönderelim. Wilhelm Busch falan. Hesse daha çok hafif şeylerden hoşlanır. Biliyorsunuz bayılır gülmeye. Aman Allah Severincim. Ne gülüşlerdir o Hesse'nin gülüşleri. Evet, yaman gülüşleri vardır, diye cevapladı Fräulein Severin. Bu salı bir sedye üzerinde karantinaya taşıdılar yüzbaşı Hesse'yi. Kapıda bir tabela asılıydı. İster general, ister er, saçlarını burada bırakır gider. Saçlarını tıraş ettiler Hesse'nin. Sıhhiye erinin ince uzun parmakları vardı. Örümcek bacakları gibi. Boğum yerleri biraz kızarmıştı. Ve bir sıvıyla ovdular Hesse'nin vücudunu. Sıvı ecza kokuyordu. Sonra örümcek bacaklar Hesse'nin nabzını yokladı. Ve yazdı kalın bir deftere. Ateş 41.6. Nabız 116. Kendinde değil. Tifüs olabilir. Sıhhiye eri kalın defteri kapadı. Smolensk salgın hastanesi yazıyordu defterin üzerinde. Ve altında 1400 yataktı. Taşıyıcılar sedyeyi yüklediler. Merdivende Hesse'nin başı battaniyenin altından dışarı sarktı. Ve her basamakta ileri geri sallanmaya başladı. Ve saçları 0 numaraydı. Oysaki Ruslara gülmüştü hep. Taşıyıcılardan biri Nezle'ydi. Bu salı Bayan Hesse komşu kadının kapısını çaldı. Kapı açılınca salladı elindeki mektubu. Yüzbaşı olmuş. Yüzbaşı ve bölük komutanı öyle yazıyor. Sonra -40 dereceymiş bulundukları yer. Mektup 9 günde gelmiş. Bayan Yüzbaşı Hesse diye yazmış zarfın üzerine. Mektubu havaya kaldırdı. Ama komşusu bakmadı mektuba. 40 derece soğuk dedi. Zavallı yavrucaklar. 40 derece soğuk. Bu salı doktor yarbay Smolensk salgın hastanesinin başhekimine sordu. Günde ne kadar? 1/2 düzine. Çok fena dedi doktor yarbay. Evet çok fena dedi başhekim. Göz göze gelmekten kaçınıyorlardı. Bu salı sihirli flüt oynanıyordu operada. Bayan Hesse dudaklarını kırmızıya boyamıştı. Bu salı, Elizabeth hemşire anne ve babasına mektup yazıyordu. İnsan, Tanrı'ya inanmasa katlanılacak gibi değil. Ama sıhhiye başkediklisi gelince ayağa kalktı. Öylesine kambur yürüyordu ki başkedikli, sanki tüm Rusya'yı sırtında taşıyordu koğuşta. Ona verilecek bir şey daha var mı? Diye sordu hemşire. Hayır, dedi başkedikli. Bunu öylesine yavaş söyledi ki, sanki konuşmaya utanıyordu. Sonra dışarı taşıdılar yüzbaşı Hesse'yi. Dışarıda bir patırtı oldu. Hep böyle, kaldırıp atarlar. Ne diye ölüleri şöyle usulcacık koyuvermezler ki sanki? Her vakit patladanak atarlar yere. Bunu orada yatanlardan biri söyledi. Onun bitişiğindeki ise hafiften bir şarkı söylüyordu. Aman da aman hey de, şanlı aslan piyade. Başkedikli yatakları dolaşıyordu. Her gün, gece ve gündüz, günlerce, gecelerce, kambur kambur yürüyordu. Tüm Rusya sırtında dolaşıyordu koğuşta. Dışarıda iki hasta taşıyıcı, boş bir sedye ile paldır küldür uzaklaştılar. Bu 4. dedi bir tanesi. Ve bunu diyen Nezle'ydi. Bu salı. Akşam Ulla oturmuş yazı defterine büyük harflerle aşağıdaki cümleyi yazıyordu. Savaşta herkesin babası askerdir. Savaşta herkesin babası askerdir.